Domnului să ne rugăm! Binecuvântarea Domnului peste voi toți, o să dar și cu să iubire de oameni întotdeauna, acum și pururea și în veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu de nădăjdea noastră, slavă ție! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfântul Apostol și Evanghelist Matei și a celor din preună cu dânsul, cărora pomenirea săvârșim ale celor întru Sfinți, Părintelui nostru, Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților Dreților Dumnezeu, Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților să ne mirească, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni viitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Iubite voi, Doamne, virtutea mea, Domnul este întărirea mea și scăparea mea și izbăvitorul meu. Iubiților credincioși, de multe ori în viața noastră ne întrebăm la o intersecție de drumuri ce să fac, pe ce drum să o iau și atunci, simțindu-mă mic, întreb pe altcineva care este în temă să-mi dea un răspuns ce să fac, pe ce drum să o iau ca să fie bine. În pilda de astăzi găsim un răspuns atât de concret, atât de filozofic și totodată atât de sensibil încât că ne găsește pe noi la noi acasă, adică în sufletul nostru. Deși una din cele două persoane care pornesc acest dialog vine cu oarecare și retenie, cu un vicleșug, să întrebe ce să fac să moștenesc împărăția cea veșnică, dacă stăm deoparte ca un arbitru, ca un spectator și cu urechile ciulite bine și cu toată sensibilitatea noastră să sorbim orice cuvințel din cele două personaje, descoperim tare multe taine care ne îmbracă pe noi ca ființă, chip și asemănarea lui Dumnezeu. Deci acest legiuitor caută să vină în întâmpinarea Mântuitorului, dar în ascunsul inimii lui, în conștiința lui, căuta să-i arunce Mântuitorului, Fiului lui Dumnezeu, care s-a arătat deja în înțelepciunea lui divină ceea ce vrea să învețe, cărarea care duce sus spre Dumnezeu. Cu oarecare și retenie îl întreabă pe Hristos, ce să fac să moștenesc împărăția lui Dumnezeu? Aș vrea din începutul cuvântului să rog pe Dumnezeu și pentru mine, și pentru dumneavoastră, și pentru alții care nu sunt de față, să ne înțelepțească, să sorbim cu patos, cuvânt cu cuvânt, ca să plecăm bogați fiecare din noi din acest ospăț duhovnicesc, sătui să ne ajungă până altă dată când ne vom mai întâlni. Deci iată îi pune Mântuitorului această întrebare crucială pentru viața lui. Bogat era, tânăr era, plin de sine, deci ceva îl neodihnea, știa că lui se cuvine împărăția lui Dumnezeu. Deci ceea ce ne așteaptă pe noi pentru eternitate, pentru infinitul timpului. Și atunci el fiind aici pe pământ îl întreabă pe cel care să dădea că era Dumnezeu și era Dumnezeu prin ceea ce făcea și propovăduia. Deci ce să fac eu ca să moștenesc împărăția lui Dumnezeu? La care Mântuitorul îi răspunde după vicleșugul inimii lui, cunoscându-i inima, adâncul sufletului și cugetului lui. Și spune în lege, tu citești, ce scrie acolo? că acolo îți spune doar în legea lui Moise ce trebuie să faci să moștenești împărăția lui Dumnezeu. Iar el, cunoscând legea, îi răspunde Mântuitorului, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Și cum? Din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău și din toată virtutea ta. Noi, cum suntem obișnuiți să iscodim orice cuvânt, să-l întoarcem pe toate fațetele, să-l decopertăm și să aflăm miezul acestui subiect, să mergem împreună cu Dumnezeu, să vedem de ce a spus atâtea, din atâtea puncte de coordonate să-L iubim pe Dumnezeu din toată inima, din tot sufletul, din tot cugetul și din toată virtutea ta. Deci iată-ne cât de complexi suntem noi, ființă umană. Noi știm că în trupul nostru se întrunește tot ce este materie și peste această materie vie sau inertă, cum o mai găsim în noi, iată că planează, tronează ca o împărăteasă mintea. Mintea care are suport material, adică creierul, iar produsul, rodul ei, este judecata, discernământul, din care se nasc toate ceea ce ne caracterizează pe noi, adică sensibilitate ca om, ființă umană, chip și asemănare a lui Dumnezeu. Vedem în noi, în trupul nostru, că avem părți sensibile și insensibile. Cele insensibile sunt cele cornoase, care sunt atât de nesimțitoare, asemenea pietrei, că dacă te duci lângă ea o vezi cât de nesimțitoare este. Așa ne vedem părul de pe noi și părțile celelalte cornoase, cum sunt unghiile. Iar restul din noi este simțitor, care este materia vie, și dacă ne luăm ca un tot unitar, găsim tot sistemul, tot pe tabelul lui Mendeleev a elementelor în noi. Decât că ele sunt aranjate cu atâta înțelepciune, cu atâta poruncă și cu atâta lege dată de Cel ce le-a aranjat așa acolo, toate să funcționeze într-o pace, într-o conglăsuire, să nu jicnească cumva pe măria sa, împărăteasa care este mintea. Deci peste toate acestea, iată că tronează cine? Mintea. Noi avem în noi puterea, cum spuneau dogmaticii și filozofii bisericii, acea putere de viață care o găsim în partea vegetală. Că orice buruiană, cât de mică, cât de insignifiantă este ea sau cât de complexă, o avem cu un firicel de viață în ea. Se hrănește, trăiește, se mulțește, fiecare în legea ei. Lucru pe care îl găsim și noi în ființa vie. Deci aceasta am putea să o asemănăm ca fiind inima de care spune în pilda de astăzi. Și atunci, de cine spune să iubim pe Domnul Dumnezeu din tot sufletul? Unde îl găsim pe suflet în noi? Dacă ne uităm la partea de dobitoc, de animal, găsim animalul în noi. Adică a pofti de a mânca, a pofti de a-i plăcea ceva sau de asemânia și toate celelalte de neputință sau de vioiciune care le găsim și noi în ființă umană. Iar cea care spune să-L iubești din tot cugetul tău, de acum începem să ne desprindem din toate zidirile lui Dumnezeu. Cugetul deja este produsul minții. Deci mintea ne așează pe noi pe acel piedestal suprem și aș putea să spun de neprețuit în toate zidirile lui Dumnezeu. Aici ne găsim noi înnobilați chip și asemănare a lui Dumnezeu. Rațiunea, rațiunea, discernământul, acea sensibilitate a minții de a discerne frumosul de urât. binele de rău, ura față de iubire. Și toate acestea se întrunesc în noi într-o armonie la porunca bunului, marelui și înțeleptului Dumnezeu. Cine mai spune aici să-L iubim pe Dumnezeu din toată virtutea mea? Virtutea ce înseamnă puterea din tine, tăria din tine, adică dragostea aceasta care o arunci ca un fluviu, ca un tumult spre Dumnezeu să curgă în maximul fluidității sale, care preînchipuie în pilda de astăzi din toată virtutea ta, adică din toată inima ta, ca ființă zidită din materie, din tot sufletul tău, adică din toată sensibilitatea ta de ființă, de carne biologică și din tot cugetul tău, din toată gândirea ta. Iar în încheiere îi spune Mântuitorul, acel legiuitor, și să-L iubești pe aproapele tău ca însuți spre tine. Deci aici ne găsim noi în ceea ce spuneau filozofii, să taci, să ierți și să iubești, care este un dicton dintre cele mai grele de realizat pentru om. Să taci, să ierți și să-L iubești pe aproapele tău, ca însuți spre tine. Așa cum noi ținem la trupul nostru și cum spunea Apostolul, îl învelim, îl hrănim, îl îngrijim și de multe ori îi facem toate mofturile, că e trupul nostru. Și el ne sensibilizează la minte imediat când nu-i convine ceva. Dar dacă le dai toate sub lege, așa și din coace, toate trebuie făcute sub lege, cu rânduială, dar numai și numai către Dumnezeu. Deci, iubiților credincioși, așa cum ne încălzim sufletul, să-L încălzim și pe aproapele. Iar legiuitorul, văzându-se oarecum descoperit la acest capitol, îi pune întrebarea Mântuitorului, dar cine este aproapele meu? Și atunci Dumnezeu, în înțelepciunea sa divină, ne arată coordonatele, punctele de o coordonată unde ne-a găsit pe noi. Și spune într-o scurtă istorioară în felul acesta. Un oarecare se cobora din Ierusalim în Eriho. Pe drum l-au întâlnit tâlharii, l-au bătut, l-au jefuit zicând că l-au dezbrăcat, l-au umplut de răni și l-au lăsat în cărare abia viu. De acolo din întâmplare a trecut un preot, s-a uitat la el, l-a mângâiat cu un cuvânt, a plecat mai departe. În urma lui vine un levit, așiși de la face și el, iar în cele din urmă trece un samarinean. Având și el cărare pe acolo și parcă grăbit fiind, iată-l se oprește, se apleacă peste el, îi șterge rănile, îl leagă, îl pansează, turnând mai înainte unde lemn și vin, îl pune pe dobitocul lui, nelăsându-l în cărare, și îl duce la o primă casă de oaspeți. Acolo, fiindcă locuia cineva, îl dă în grijă gazdei și gazdei dă 2 dinari pentru faptul că îl primește și că se va îngriji de el. Și dacă cumva, fiindcă samarineanul pleca mai departe, tu, gazde, vei mai cheltui ceva cu el până când să-l vindeci? Eu când am să mă întorc, am să-ți plătesc ție ceea ce ți se cuvine. Și atunci îi spune Mântuitorul, dintre cei 3, preot, levit și samarinean, care ți se pare ție legiuitorul a fi cel mai aproape lui său? Și i-a spus, este samarineanul. Fiindcă este o pildă atât de înaltă, de filozofică și ne găsim și pe noi înșine în ea, îmbrăcând acea haină de multe ori în pașii vieții noastre, să mergem pas cu pas și să vedem unde găsim bine, unde găsim rău, să facem binele și să ne păzim de rău. Acel oarecare nu era altul decât omul. Omul care spune Mântuitorul vine din Ierusalim în Ierihon, arată că nu urca, nici mergea drept, cobora. Și logic este în dinamica mersului, a coborând înseamnă că vii de undeva de sus. Găsim sus Ierusalimul care era mai slăvit ca Ierihonul. Ierusalimul este pacea de cea de sus, era Adam acolo sus în Ierusalimul cel de sus, în pacea cea divină, în rai. Și cobora în Ierihon, Ierihon se tâlcuiește întunecos, neprimitor. Deci iată-l cum coboară și pe drum îl jefuiesc tâlharii, deci el a pornit din Ierusalim spre Ierihon. Această pornire, să o înțelegem, nu era altceva decât întunecarea minții lui Adam în rai. Că întotdeauna păcatul, până să se săvârșește, vine asemenea furtunii cu întunecare la orizont și apoi furtuna își varsă durerea peste pământ. Deci iată că întâi a venit întunecarea minții din care s-a născut această jefuire, jefuitorul tâlharul fiind diavolul. Că dacă vă mai amintiți în cuvintele noastre, când diavolul se schimbă în șarpe și la nivel de minte o înșală pe Eva să guste din pomul oprit, iar ea deja întunecată la minte și săvârșește această minciună. Iar la rândul ei merge la Adam și îl înșală și pe el. Deci tâlharul acesta este, dar ne punem întrebarea, de ce spune evanghelistul Luca că l-a dezbrăcat? Oare tâlharul a pus ochii pe hainele lui? Că știm că un tâlhar în general caută bani sau podoabe sau mai știm noi ce. Deci atât de strict și nuanțat spune că l-a dezbrăcat și l-a lăsat în cărarea abia vin. Știm că Adam în Eden era îmbrăcat în cea mai înaltă și de neprețuită slavă, haină de lumină. Iar după ce a căzut această haină de lumină, asemenea soarelui care este îmbrăcat în slava sa dumnezeiască de lumină, iată, fiind dezbrăcat, Dumnezeu să nu lasă așa, cum spune Sfânta Scriptură, îl îmbracă în haină de piele. Adică vedem că marginea trupului este pielea care ne apără de mediul înconjurător. Că trupul jupuit de piele nu rezistă și moare. Deci nu mai are acea protecție cu acei dușmani care vin din exterior să-l atace. Deci acea haină de lumină și de slavă nu era altceva decât ocrotirea, scutul, pavăza de apărare contra acelui întunecat care era diavolul. Deci diavolul l-a dezbrăcat, dezbrăcându-l l-a lăsat bolnav, cancerigen. Că ați văzut că întotdeauna când pierzi ceva, o cinste, o demnitate, atunci ești bolnav până când colbul amintirii se așează pe mintea ta și uiți. Deci iată-l acesta rămas abia viu. De ce spune abia viu? I-a omorât numai trupul, că după cum spune apostolul Pavel, prin păcat a intrat moartea în lume și noi din cauza aceasta murim cu trupul. Sufletul n-a putut să-l omoare diavolul. Ținta lui a fost să-i ucide și sufletul. Dar de acum sufletul rămâne în custodia acelui care trece pe cărare și putea să-l vindece. Și îl lase în cărare. Și iată cum trece un preot. Preotul nu era altcineva decât legea mosaică. Așa cum preotul în biserică învață, arătând calea cea bună și paza de ce este nociv sufletului și trupului, așa legea în acel întuneric învață ca și un preot cărarea spre mântuire, după cum avea să spună Moise, cel ce va face acesta viu va fi întrânsele. Că ați văzut începând de la legea de familie, sau de amiciție între doi prieteni și terminând cu cea mai complexă viață. Dacă te supui legii, ești de cinste. Dacă nu, ești călcător de lege. Cu atât mai mult în legea lui Dumnezeu, dacă o vei păstra, vei fi viu, adică vei moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și iată că apoi acela venind nu a putut ca să-l vindece, dar trecând un levit care era pleiada de proroci, a sfătuit pe poporul lui Israel cum să meargă după legile lui Dumnezeu, dar nici acesta nu poate să-l ajute pe Israel, adică pe om. În Israel, ca într-un tot unitar, ca într-o persoană, să ne închipuim că suntem noi, omul, chip și asemănarea lui Dumnezeu, parcurgând aceeași slavă, același drum din Ierusalim în Erihon. Că ați văzut că noi ne naștem, venim în lume în cea mai înaltă puritate posibil, pecetluiți cu fecioria, cu acea castitate impecabilă, doar cu păcatul strămoșesc, care prin bunătatea lui Dumnezeu și acela se șterge prin taina Sfântului Botez. Deci dacă ne închipuim Ierusalimul, acela în momentul nașterii noastre, de fapt coborâm. Coborând spre Erihonul păcatelor și știți, fiecare după cum v-a prins această cărare, ori adolescent, ori îmbătrânit, nins în tâmple, uitați-vă în urmă și vedeți cât de sus erați cândva cu ani sau cu zeci de ani, vorbesc moral, și cât de decăzuți acum în mocirla păcatelor. Deci coborâm continuu. Și acest coborâș se lasă întotdeauna cu răni, rănile care sunt produse de acești tâlhari ai minții care sunt diavolii, care venind în mintea noastră ne îndeamnă să păcătuim și păcătuim călcăm legea lui Dumnezeu, adică suntem dezbrăcați de acea cinste, de acea haină a inocenței, a purității, a castității și toate celelalte cu care suntem înnobilați la naștere. Că pentru aceasta ne și urățim spre sfârșitul vieții, pentru aceasta ne apune ca o floare în toiul verii, îți apune frumusețea, umplându-ți se fața cu zbârcituri, vioiciunea din tine ți-o mai sprijini într-un baston, zvelteța minții în gândire se duce în neputincioasa senilitate, până când îngenunchezi fără voia ta, în fața necruțătoarei morți. Deci iată acest coborâș acesta este, al nostru spre Ierihon. Și dacă a venit legea, nu te-a putut ajuta, a venit prorocul, nu te-a putut ajuta, s-a uitat la tine, te-a lăsat și a plecat. A trebuit să vină samarineanul. Acest samarinean nu este altul decât Hristos, că el era supranumit și samarineanul. Chiar păgânii îl porecleau samarinean, făcându-i din aceasta un poreclen. Deci pentru aceasta și acest trecător al treilea se numește samarinean. Și vedem câtă căldură varsă, delinundă pe acel tâlhărit. Îl ia, îl mângâie cu căldură. Îl întreabă ce a pățit, îi spală rănile și pune unde lemn și vin. Oare de ce spune unde lemn și vin și nu menționează niște alifii? Fiindcă era Dumnezeu samarineanul, iar cel care era în cărare era omul rănit de păcate, îi pune și alifiile dumnezeiești. Unde lemnul preînchipuind milostivirea lui Dumnezeu, adică acea grăsime care este vărsată din dragoste, din sensibilitate, că ați văzut, într-un fel ești sătul, hrănit, când ți se dă cu toată dragostea o mâncare cât de simplă ar fi, sau un cuvânt, și în alt fel te hrănești și te saturi când ți se aruncă ca la un câine, indiferent de cât de bun ar fi. Deci el a venit și l-a inundat pe acel tâlhărit cu atâta dragoste, care este unde lemnul. Grăsimea aceea i-a priit pe rănile lui. Și de ce spune vin? Vinul preînchipuie două caracteristici, veselia și mânia. Mânia este preînchipuită aici prin fiind mânia lui Dumnezeu. Că dacă vă amintiți că în ceasul judecății, când toată lumea va trece prin cuțitul necruțător al judecății, se aude, veniți binecuvântații tatălui meu de moșteniți împărăția veșnică, acesta este untdelemnul. Și periți bestemaților în focul veșnic gătit diavolilor și îngerilor și slujitorilor lui, acela este al mâniei. Deci Dumnezeu varsă aici pe rană bunătatea untdelemnului cu care se vindecă acea rană putrezândă și din coace te avertizează că pune și bunătatea vinului, dar și o travă a mâniei care va fi în ceasul judecății. Și spune că nu l-a lăsat aici, ci îl aruncă pe dobitocul lui. Samarineanul nu avea dobitoc, adică un măgăruș care mergea. Aici, metaforic, vorbește acest samarinean care este Mântuitorul. Haina de carne a Mântuitorului, a Dumnezeirii, adică trupul lui Hristos, nu era altceva decât partea de dobitoc din noi. Că Dumnezeu a venit și s-a întrupat din purura Fecioara Maria, care a fost o mare osteneală și smerenie. Împărat să se facă slugă, dătătorul de lege să se supună legii. Nu era ușor. Deci iată să smerește acesta, samarineanul, trecătorul pe cărare, și ia neputința noastră, deci aruncarea acelui bolnav pe dobitocul său nu înseamnă decât luarea crucii omului, a rănilor lui, că nefiind blestem, s-a făcut blestem, cum spune apostolul. Și duce Hristos neputințele noastre până pe crucea Golgotei, acolo pironind păcatul omenesc, el fiind fără de păcat. Deci așa cum dobitocul care în spate și este osteneală pentru el, așa a fost pentru Mântuitorul osteneala de a-l duce pe om până pe crucea Golgotei. S-a făcut blestem, să omoare blestemul. Și iată că îl duce la casa de oaspeți. Casa de oaspeți nu este altceva decât biserica lui Hristos. Că așa cum toți alergăm în ceasul necazului vieții noastre la biserică, ca cerbul spre izvoarele apelor, și acolo găsești gazda acelei case de oaspeți, tu nevoie fiind, așa acest rănit este dus de Hristos și lăsat în biserica creștinească și gazdelor dat fiind, nu erau alții decât apostolii. Iar apostolii, prin succesiunea apostolică, predă acest rănit celorlalți de după ei, episcopilor și preoților care găzduiesc biserica lui Hristos. Dă 2 dinari ca să-l vindece pe acesta. Acei 2 dinari nu sunt altceva decât apostolul și Evanghelia, care sunt cele mai puternice izvoare de învățătură din care noi ne adăpăm, prin care noi ne învățăm la nivel de minte ce să facem ca să cucerim împărăția lui Dumnezeu. Și iată că ce veți mai cheltui, când mă voi întoarce, vă voi plăti. Iată cum anunță a doua venire a Mântuitorului spre plată sau spre pedeapsă. Deci îl lasă în grija voastră, gazdelor. Aveți grijă și aveți încredere în cuvântul meu, când mă voi întoarce, tot ce vei cheltui, eu îți voi plăti. Nu este ușor unui duhovnic să-l ducă până în sfârșitul vieții lui pe un asemenea rănit. Că nu este de ajuns doar apostolul și Evanghelia, cheltuiește enorm de mult efort și duhovnicesc și trupesc. Trebuie să te faci asemenea lui. În miez de noapte să-i veghezi la sufletul lui, să te rogi pentru el dacă este căzut, să-l povățuiești, dar nu înainte de a-l cere pe Dumnezeu în înțelepciune, să meargă cuvântul în mintea lui și să-l poți ziti. Este cea mai grea misiune posibilă să iei din cărare un asemenea rănit și să-l duci până la sfârșitul vieții lui, dându-l în mâinile lui Hristos vindecat. Deci acesta ce spune Mântuitorul că îți voi mai plăti este osteneala acestei gazde, dacă face totul cu dragoste ca și samarineanul pentru acest rănit. Deci iată că cel ce face așa ceva asemenea lui, face dragostea cea mai mare care este dumnezeiască, inundă pe acela cu dragoste divină. Și începătorul acestei iubiri de semenul lui nu este altul decât Hristos. Că vedem că ne-a iubit până la moarte cu sacrificiu suprem și nu a uitat Dumnezeu să ne puncteze această jertfă, că dragoste mai mare decât a-ți pune sufletul tău pentru aproapele tău, nu există în univers. Deci faci orice compromis, faci orice poc pentru el, primejduindu-ți sau chiar dându-ți viața, de acum cu ce să-ți mai arăt cât de mult te iubesc? Deci asemenea cum sunteți dumneavoastră părinți, și vă iubiți cu preț de sânge, cu preț de nesomn, te lași pe tine neodihnit ca cel pe care îl iubești să fie odihnit. Și dacă este nevoie, sări în foc să plătești pentru cel iubit. Deci așa să înțelegem dragostea care a inundat, cu care a inundat Dumnezeu pe om. Dragostea supremă de a-și pune sufletul său pentru oile sale. În felul acesta, legiuitorul s-a înțelepțit, a înțeles cine este aproapele și a plecat îndreptat, cu adevărat, săvârșind acest lucru. Găsim de acum preluată această pildă în istoria sfinților, nenumărate istorii atât de frumoase cum oamenii și-au însușit pe semenii lor această poruncă dumnezeiască. Mărturisește istoria sfântă despre un călugăr care ținea foarte mult la doi ucenici și atât de mult ținea la ei încât că se ruga la Dumnezeu, Doamne, de este cu putință să meargă cu mine în Edem dacă eu mă voi mântui. Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea, dar Dumnezeu nu a uitat în cursul vieții acestui bătrân încărunțit în viață curată să-i arate de fapt pentru cine se ruga el, iubindu-i cu atât de multă dragoste. Și s-a mijlocit o pildă de genul acesta, o întâmplare. Bătrânul împreună cu ucenicii trebuia să meargă peste munți undeva la o altă mănăstire. Pe drum, plecând înainte ucenicii și în urmă venind bătrânul în bătrânului baston, acei doi ucenici găsesc cu adevărat un amărât trântit în marginea drumului. Și de acolo, cu un glas tins, spunea, răcnea, ajutați-mă și nu mă lăsați fiarelor că mor. Ei au venit, asemenea preotului și levitului din pilda de astăzi, s-au uitat la el, l-au compătimit și tineri fiind, l-au spus, nu putem să te luăm, calea noastră este lungă și este cu neputință să te luăm cu noi. Nu avem ce să-ți facem, poate vine altcineva în urma noastră. Lucru care s-a și întâmplat. Acela, gemând, abia viu mai fiind, iată că spre seară se îl întâlnește bătrânul acesta încărunțit. Care ar fi samarineanul? Se oprește din cărarea lui, se uită la el și îl aruncă în spatele lui. Îl ia în cârcă și îl târie în baston și îl duce, nelăsându-l pradă fiarelor. Și cum se ruga lui Dumnezeu să-l ajute să facă această faptă bună, arătând câtă dragoste are spre el, a început să se ușureze spatele lui, greutatea din spatele lui, până când la un moment dat el, cuprins de acea puternică rugăciune ce inunda mintea, s-a trezit că de fapt în spate nu mai are nimic. N-a fost altul decât Îngerul lui Dumnezeu. Îngerul a luat această formă de trup, că el se poate, prin voia lui Dumnezeu, să se materializeze. S-a făcut că este bolnav, acest trântit și jefuit în cărare. Și iată că cei doi tineri fiind nu l-au luat, au trecut pe lângă el. Iar bătrânul samarinean acesta, împodobit cu fapte bune, l-a luat în spate. Și pentru aceasta a mijlocit Dumnezeu ca până la finele căii sale acela să se ușureze dispărând și lăsând pentru noi o pildă atât de vie. I-a arătat Dumnezeu pentru cine se roagă și pe cine iubea. Oare cine era mai aproape de cel căzut în cale? Cei doi, împodobiți cu tinerețea, cu puterea trupului și călugări fiind, sau acesta bătrân? Deci vedeți, dragilor credincioși, cum putem în zilele vieții noastre să îmbrăcăm aceste două, trei haine, chiar și cea de trântit în cărare, rănit, amărât și junghiat de tâlhar. O pildă destul de simplă o găsim nu pe semenii noștri, o găsim și la animale. Și animalele ne vor rușina în ceasul judecății. Că ați văzut dumneavoastră cum se îmblânzește un animal, cât de feroce este el. Dacă te duci blând, calc, el te citește în ochi. Din ochii tăi îți vede ce fiară ai în tine sau cum îți cântă cu ochii și îți arată, te trădează câtă dulceață vezi din tine. Pentru aceasta și Dumnezeu ne-a lăsat acești senzori, fața luminată sau întunecată. Trădează îngerul sau animalul din tine. Și iată un bătrân încărunțit în aceeași faptă bună ca acesta. Mergând pe cărarea pustiei lui, că acolo ședea într-o colibă în crăpăturile pământului, în vârf de munte, găsește un amărât de leu, ținând lăbuța spânzurată și șcheunând de durere. Rugându-se lui Dumnezeu ca nu cumva fiara să-l atace pentru păcatele lui, că așa este bine să fim smeriți, el împodobit fiind, iată că fiara, în loc să sară spre el sau să fugă, îi arată lăbuța asemenea unei ființe umane, decât că nu putea să-și explice durerea prin cuvinte. Se duce pusnicul, se uită cu căldură la el, îl mângâie și găsește în piernuța din piciorul lui un spin, care îl durea cumplit. Îi scoate spinul, îl varsă o alifie, îl vindecă și pleacă mai departe. Dar fiara, din sălbatică ce era, pentru această faptă bună, atât de credincioasă i-a rămas până la sfârșitul vieții. Și ca să-și concretizeze credința, dragostea pentru acea faptă atât de minoră, săvârșită în viața și a fiarei și a pusnicului, și-a pecetuit dragostea, că în ceasul morții călugărului a urlat leu, dar cu tremura toată pădurea aceea și cu, ca o ființă umană, atât dar a putut să facă, să-i sape cu lăbuțele lui groapa și să-l îngroape. Un lucru de nimic, dar găsim aici, aceasta o găsim în Sfântul Gherasim cel de la Iordan, un mare sfânt al lui Dumnezeu. Deci iată, din acest lucru de nimic, poate pentru unii, că pentru alții găsesc multă filozofie și multă înțelepciune și dragoste de Dumnezeu. Iată cum învățăm de la cele necuvântătoare. Oare acest samarinean care a venit și ne-a salvat pe noi și ne-a scos pe noi din cărarea aceea și ne-a vindecat, nu merită toată dragostea? Oare nu merită să spună, să facem cum a spus în decalog și îl învață pe acest săgiuitor? Să-L iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta, adică și cu cele nesimțitoare din tine, din tot sufletul tău, cu toată viața din noi, adică să supunem tot animalul din noi care este atât de mofturos și tot vrea să calce legea, o supunem dragostei de Dumnezeu și o domesticim. Din tot cugetul nostru, mintea, să nu ne umpuiem cu diferite nebunii lumești din care să se trezească animalul din noi. Și toate acestea să le îndreptăm spre Dumnezeu cu toată ființa noastră, adică din tot ce existăm, din toată virtutea noastră. Sau cum spunea Mântuitorul, dacă te roagă cineva să mergi o cale cu el însoțindu-l, mergi două. Dacă îți cere haina, dă-i și cămașa. Dacă ți-a lovit o față obrazului, dă-i-o și cealaltă. Deci toate acestea metaforic spuse, trecute prin filtrul minții noastre, găsim multă înțelepciune și acolo ne găsim noi. Ne găsim noi și în ceasul vieții noastre imediat putem să lucrăm momentul respectiv numai și numai după legea lui Dumnezeu. Aș vrea să mă mai opresc în scurte cuvinte la acea pildă cutremurătoare care s-a întâmplat în timpurile igemonice a muceniciei Sfinților lui Dumnezeu, când igemonii au închis o comunitate creștină într-o peșteră și peste gura peșterii a prăvălit o piatră și a mai pus și un soldat străjer ca nimeni să nu intre acolo. Episcopul locului află de acest lucru și știa că acei oameni sunt sortiți morții prin inaniție, adică prin foame și sete. Și știau că acești oameni nu mai pot fi salvați, dar trebuie să împărtășiți. Iar cel care trebuia să ducă Sfintele Taine era cu neputință să ajungă acolo, era sortit morții. Atât l-a rugat pe Dumnezeu acel episcop să lumineze mintea ce să facă să ajungă Sfintele Taine ca acei creștini să nu moară neîmpărtășiți. Și i-a dat Dumnezeu în minte să aleagă un copil, un copil de creștin, dar un copil în mintea lui copilărească totuși, parcă plin de virtuozitate, de vitejie. I-a pus într-o cutiuță Sfintele Taine și i-a spus așa: copile, numele lui Hristos, te duci până la peștera aceea și indiferent ce îi se întâmpin pe cale, ții mânuța la piept și nu o dai de acolo și să nu dai ceea ce ai în mână. Și prin toate primejdile, chiar și viață, deți va fi în pericol, tu să ajungi acolo, că la gura peșterii te așteaptă cineva. Aceasta era misiunea. Pentru mintea lui de copil era poate simplu. Dar totuși să vedem ce întâmpină pe cale. Pleacă copilul vioi, ascultând de porunca episcopului. Iar pe drum niște copii voiau să înceapă un joc și nu puteau că le lipsește un copil. Când îl văd de departe, sar în sus de bucurie că-i vine un copil, întregește ceata și încep jocul. Copilul știind că nu poate să lasă jos ceea ce i-a încredințat episcopul, merge mai departe, iar ceilalți, văzând că se opune de a sta cu ei, îl iau la bătaie. Și atât de mult l-a bătut și au încercat să ia din mânuța lui ceea ce are acolo, că de acum a trecut să în curiozitate, până când a rămas abia viu. Lucrul acesta s-a întâmplat nu departe de gura peșterii și toată scena se desfășoară în ochii acelui soldat care păzea peștera. Și așa a lucrat Dumnezeu în inima acelui soldat, încât că s-a înduioșat spre acel copil. S-a dus, l-a salvat de la moarte și, fiindcă nu mai putea merge, l-a luat în brațe și l-a întrebat: unde mergi? Merg la peștere. Și atunci soldatul s-a înțelepțit și și-a dat seama ce duce acolo. Când s-a dus, l-a dat în mâinile preotului, iar el a murit. Iar Sfintele Taine a ajuns acolo. Deci într-o înțelepciune mai mare, într-o înțelegere mai mare, iată ce înseamnă căzut între tâlhari și ce înseamnă să-ți pui viața, sufletul pentru acel de-aproapele tău. Dacă acest copil, care e trecut în rândul sfinților, va fi adus la judecată, oare nu va rușina pe cei înțelepți ai lumii care cu atâta indiferență au tratat sufletele celor căzuți între tâlhari? Va veni acesta și va spune în glasul lui de copil, eu mi-am dat viața ca să împlinesc o poruncă, că știam că aceia trag spre moarte. Și parcă ce lucru trebuia să facă? Să nu dea mânuța cu sfintele taine de la piept. Găsim o altă pildă tare cutremurătoare, dar din care am putea învăța multe și să ne îndreptăm limbuția vieții noastre. Pe timpul Sfântului Ioan cel Milostiv, patriarhul Constantinopolului, era un călugăr care mergea prin cetate adesea cu o fecioară și spre defavoarea lui era și frumoasă și tânără. Și mergând și azi și mâine, deja au început gurile rele să-l crevetească. Iată, acesta n-o ține cu el decât pentru cele trupești, călugări fiind. Lua în obraz toate aceste vorbe fără geme, fără a-și arăta durerea din sufletul lui. Până în ziua când toate clevetirile au ajuns la urechea Sfântului Ioan, iar Sfântul Ioan, neputând rezista acestor presiuni din interiorul comunității creștine, mai degrabă a clevetitorilor, l-a închis și pe acel călugăr, dar și pe fecioară. Iar noaptea i s-a înfățișat în vis un călugăr plin de răni pe spate. Și atunci el, când s-a trezit, s-a cutremurat de acest vis, și l-a chemat pe călugăr, nu cumva fața aceluia din vis seamănă cu fața acestuia care l-am întemnițat? Că în vis i-a spus acel călugăr, cu nedrept mi-ai făcut ceea ce mi-ai făcut că m-ai închis, uită-te pe spatele mele plin de răni și de dureri, nu este drept că te-ai plecat clevetirilor. Și când l-a chemat, i-a spus, ia, ți-am greșit, am greșit lui Dumnezeu și ție, monahule, te-am visat în vis și te rog în numele lui Dumnezeu să-ți desprași trupul. Și când și-a dezbrăcat trupul, a găsit într-adevăr rănile care le-a văzut pe spatele acelea. Și apoi a povestit viața, fame fiind, iată câte osteneală avea în trupul lui, purta haină de păr de cămilă pe dedesubt. Și mergea cu atâta smerenie și lua toate ocările în față, fiindcă purta cu el pe această fecioară plinej de clevetire. Iar Sfântul Ioan îl întreabă, atunci de ce o porți pe această femeie cu tine? Că iată toți te clevetești, că o porți spre necinstirea hainei tale. Și îi spune, zice, aceasta m-a cunoscut în cursul vieții ei și ea păgână fiind, s-a legat de mine, cu lacrimi în genunchi mi-a căzut, să-l dau pe Hristos al meu, că vrea să-l lepede pe idol și cu preț de sânge ea nu se va lepăda, numai să o învețe creștinismul. Și n-a putut să scape de ea. S-a ținut de el în cea mai frumoasă și mare castitate, dumnezeiască aproape, nimic jicnind, nimic stricând, atât cerea, suportă-mă, luptă-te cu tine, dar fă-mă creștină. Vedeți, dacă luăm în această pildă, tâlharul, cel care era căzut între tâlhar, era acest chip și asemănarea lui Dumnezeu, această fecioară. Cu ce era vinovată, că era tânără și frumoasă? La ea nu conta acest lucru. Voia mai presus decât acesta cu care se laudă femeile în viața aceasta a noastră. Voia pe Hristos, voia creștinismul. De unde putea să-l ia? L-a întâlnit pe acesta. Dar așa a fost viața acestui călugăr și a acelei femei păgâne, s-au intersectat în cea mai înaltă curăție, iar el a dus în spate această povară. Aș putea să asemui cu acel samarinean, a luat pe dobitocul lui, adică în trupul lui, toate ocările, toată greutatea de a purta după el un chip și asemănarea lui Dumnezeu, doar să o mântuiască. Și mărturisește istoria sfântă că de atunci Sfântul Ioan, deși era om înțelept și patriarh, nu se mai grăbea niciodată în a da o sentință de judecată. Așadar, aviz celor limbuți, nu vă aruncați imediat în cuvinte obscene, triviale, că nimeni nu știe viața aceluia pe care cândva îl clevetiți, îl blamați, îl târiți prin cuvinte, prin noroiul vorbelor. Deci, dragilor credincioși, așa să înțelegem viața noastră creștinească, să ne înțelegem semenii noștri. Nu uitați că astăzi, dacă ești puternic, Dumnezeu ți-a dat virtutea și vis-a-vis de puterea ta îți scoate în cale un amărât, un răpănos, un păduchios, un căzut între tâlhari și ție ți-l dă. Numai nu-ți spune gura cuiva, unui înger sau altuia, vezi că acesta este pentru tine, salvează-l, că încărarea vieții tale ți-a ieșit. Vezi cum faci la nivel de minte și apoi de faptă. Dar la oamenii de astăzi, în care căldura sufletească este nulă, nici la proprii lor părinți nu se mai uite, ci se uite peste umăr ca la ceva denigrant pentru pudoarea lor socială. Uită că va veni vremea când se vor coborî și ei în senilitate, în necinste și va ajunge căzut între tâlhari. Deci, iubiților credincioși, l-aș ruga din tot sufletul, din tot ce există pe Dumnezeu, ca acest dospăț duhovnicesc, măcar o fărâmitură, să verse în inimile, în sufletele și mai ales în cugetele noastre. Să ne ajutăm unii pe alții, asemenea într-un vas care tinde să se scufunde, să ne salvăm sufletele noastre de la pieirea cea veșnică. Dragilor credincioși, vineri este mare praznic împărătesc în cinsta Maicii lui Dumnezeu, intrarea în Biserica Fecioarei Maria. Totodată îmi cer scuze pentru faptul că n-a prea simțit un mitropolit, nu a putut să vină să ne onoreze Sfânta Slujbă de astăzi, datorită împovărării drumului a greutății, drumului că e mare distanța de a ajunge de acolo până aici. Dar am primit vestea că duminica viitoare va veni sigur și o să-l obligăm, că trebuie să-l obligăm, să vârșească această promisiune și dacă ne ajută Dumnezeu, vom face un sobor frumos, poate și vreo hirotonie, să fie un ospăț cât mai plăcut pentru sufletele noastre. Bunului Dumnezeu slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.